Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Czwartek, 23 dzień maja, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Każdego dnia mamy do czynienia z aktami sabotażu i dywersji. Szef MON przedstawił w Sejmie informację o stanie bezpieczeństwa państwa. Były premier zeznawał przed sejmową komisją. Jego zdaniem wybory kopertowe były legalne i nie doszło do nich przez ówczesną opozycję. Stabilnym i długofalowym rozwiązaniem dla Palestyny byłoby istnienie dwóch państw, powiedział w Weimarze szef polskiej dyplomacji. Zagrożenie dla Polski o charakterze militarnym i cywilizacyjnym idzie ze wschodu, mówił w Sejmie wicepremier Władysław Kokosiniak-Kamysz. Szef MON przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa państwa. Podkreślił, że codziennie polskie służby podejmują działania kontrwywiadowcze. Zagrożeniem dla Polski są działania Federacji Rosyjskiej związane z agenturą, która rozpowszechniła się nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Każdego dnia w ostatnim czasie dokonujemy działań na rzecz walki z aktami sabotażu, dywersji i niszczenia wspólnoty państwa polskiego. Wicepremier dodał, że bezpieczeństwo wymaga współdziałania rządu, prezydenta i parlamentu. Ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to najważniejsza gwarancja dla bezpieczeństwa Polski, powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się m.in. do podpisania umowy na tworzenie w Polsce systemu aerostatów radiotechnicznych Barbara. To jest system, który będziemy posiadali tylko my i Stany Zjednoczone. To ma rzeczywiście ogromny strategiczny wymiar, jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i pokazuje również, jak bardzo zaufanym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych dzisiaj jesteśmy. Będziemy mieli najnowocześniejszy system obrony powietrznej na świecie. Im lepiej Polska przygotuje się do wojny, tym większa jest nadzieja, że ona nie nastąpi, mówiła z kolei Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. My po doświadczeniach rządu PiS-u doskonale wiemy, co to znaczy, jak się nie szykować dobrze do wojny. Ja akurat zaczęłam pracę w Komisji Obrony wtedy, kiedy pierwszy minister obrony rządu PiS-u przyszedł i chwalił się, że właśnie wyrzucił 90% kadry oficerskiej na najwyższym szczeblu. To jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. Zdaniem byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka z PiS-u nie można dopuścić do tego, by Unia Europejska w kwestii obrony konkurowała z NATO. Geopolityka wskazuje, jakie są interesy europejskie, szczególnie w sytuacji, w której Europa została zdominowana przez Niemcy. No i jakie są interesy polskie, jakie są interesy rosyjskie. Trzeba o tym dobrze pamiętać. Wyciągajcie wnioski z tego, co działo się w przeszłości. Sejmowa debata o bezpieczeństwie państwa trwała 6 godzin. Decyzja o rozpoczęciu przygotowań do głosowania w formule korespondencyjnej była zgodna z prawem, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą były premier Mateusz Morawiecki. W jego ocenie do wyborów prezydenckich w maju 2020 roku nie doszło przez ówczesną opozycję. Mateusz Morawiecki zeznał, że miał pełną wiarę w swoich podwładnych. Miałem pełną świadomość, że te instytucje, którym zostało to zlecone, tym się właśnie zajmują, o to się troszczą. Zanim wydał polecenie przygotowania wyborów, Poczcie i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zapewniono go, że decyzja jest wolna od wad prawnych. I wtedy 16 tę decyzję podpisałem. Przewodniczący komisji Dariusz Joński zaznaczał, że premier nie działał zgodnie z prawem. Wojewódzki Sąd Administracyjny jednoznacznie powiedział, że pan premier nie miał Morawiecki podstawy prawnej. Trzech biegłych również. Za fiasko wyborów kopertowych były premier winił ówczesną opozycję. Nastąpiła utrata około 70 milionów złotych właśnie z winy Senatu, właśnie z winy ówczesnej opozycji. W piątek przed komisją stanie Jarosław Kaczyński. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do uznania państwa palestyńskiego przez Norwegię, Irlandię i Hiszpanię odniósł się podczas obrad przedstawicieli państw Trójkąta Weimarskiego, w tym mieście szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski podkreślił, że Polska ma w tej sprawie jasne stanowisko. Polska uznaje państwowość Palestyny od kilkudziesięciu lat i zresztą niedawno głosowała razem ze 142 innymi państwami za podniesieniem statusu Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych, co nie było głosowaniem przeciwko komukolwiek, w szczególności nie przeciwko Izraelowi, ale za rozwiązaniem dwupaństwowym. Żyjemy w momencie dramatycznym ze względu na wojnę w Ukrainie, wybory europejskie i niepewność co do wyniku wyborów w USA, mówił także w Weimarze szef polskiej dyplomacji. 33 lata temu, gdy powstawał Trójkąt Weimarski, wydawało się, że upiory XX wieku zostały pokonane, że nauczyliśmy się żyć w pokoju. Niestety okazało się, że nie wszyscy tak myślą, dodał Radosław Sikorski. Protestujący od 9 maja rolnicy opuścili Sejm. Dziennikarzy poinformowali, że zostali zaproszeni na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent rozmawiał z nimi w parlamencie. Protest został zawieszony. Na razie kończymy głodówkę, powiedział Jarosław Zaręba z organizacji Orka. Jeden z naszych głównych postulatów jest zatrzymanie Zielonego Ładu. No i pan premier chyba powinien to widzieć, jako częsty bywacz w Brukseli, że w całej Unii Europejskiej rolnicy też w tym celu strajkują. Nie tylko my, nie tylko my tu grupka, nie tylko nasza cała Polska, tylko cała Europa tak naprawdę. Poza wycofaniem się Polski z unijnego Zielonego Ładu, rolnicy domagają się zamknięcia granicy dla ukraińskich produktów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po burzowej środzie przyszedł raczej pochmurny i też deszczowy czwartkowy poranek. Tak konkretnie to deszczowy obecnie w wąskim pasie przechodzącym przez Polskę na skos. Od Szczecina do Rzeszowa mniej więcej. Ale nie możemy powiedzieć, że to poranek zimny, bo na ogół mamy teraz od 15 do 20 stopni, a w ciągu dnia ma być dziś od 16 stopni na północnym zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, przez 21 w centrum do 26 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. Burzom towarzyszyć mogą opady gradu i porywy wiatru do 70 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po szóstej. Dobrego dnia. Tak jest, dobrego dnia, ale i zapraszamy Państwa do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek to kontakt telefoniczny. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a Seven Nation Army od The White Stripes to nasz pierwszy utwór w dzisiejszej audycji porannej w Trójce. Jest 10 minut po 6, a mamy dziś 23 dzień maja, czyli 144 dzień roku. Muszę przyznać, że o tej porze roku, tak w drugiej połowie maja, już bardzo przyjemnie przyjeżdża się na Myśliwiecką do pracy przed godziną 5, no bo jest jasno. Po prostu. Co prawda ucieka mi już nadwiślański świt, ale ta jasność pozwala troszkę lepiej przygotować się do pracy. Tak konkretnie to słońce wzeszło dziś o 4:29, a zajdzie o 20:37. No to szybka matematyka. Dzień będzie trwał 16 godzin i 8 minut. A o czym będziemy mówić w audycji porannej w pierwszych godzinach tego ponad 16-godzinnego dnia? Według raportu Centrum Badań Opinii Społecznej w ostatnich latach spadła w Polsce liczba osób deklarujących się jako wierzące. Coraz mniej osób praktykuje, a trend odchodzenia od kościoła szczególnie widoczny jest wśród osób młodych. Zastanowimy się więc między innymi nad takim pytaniem. Czy potrzebna jest religia w szkole? Tak jak jest teraz, że można się wypisać, jest okej. Okay. Niektóre osoby potrzebują tego przedmiotu, niektóre nie. Ja jestem wierzącą osobą i gdyby religia była w szkole obowiązkowa, no to bym pewnie chodził, ale jeżeli nie jest, to nie zawsze przychodzę. Czy religia w szkole powinna być obowiązkowa albo nie? I czy ta religia w szkole to jedyny aspekt, który tak bardzo wpływa na to, że Polacy odchodzą od kościoła? Nad tym będziemy się zastanawiać w audycji po godzinie 7. Ale powiemy dziś także o temacie bardzo bieżącym. Coraz bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe nawiedzają Polskę w ostatnich dniach. Czy warto się więc w ten sposób, w tej sytuacji ubezpieczać i jak to robić? Stwórzmy sobie tak zwaną poduszkę finansową, czyli zabezpieczmy się na wypadek, gdy właśnie gwałtowna ulewa spowoduje podtopienia, zaleje nam parter domu, piwnicę. Kiedyś słowa trzeba się ubezpieczać, czy trzeba się było ubezpieczać Włodzimierza Cimoszewicza, mocno utrudniły jego karierę polityczną i były bardzo kontrowersyjne, ale jeśli zastanowić się nad ich sensem, to rzeczywiście ubezpieczać się warto i będziemy wyjaśniać, jak to robić, nie tylko w sposób stricte finansowy, przed godziną 7 w Trójce. Po 8 oczywiście rozmowa polityczna Renaty Groch, ale odwiedzi nas także dziś wyjątkowy głos. Szczegółów na razie nie zdradzam. Aleksandra Dobieszewska, Katarzyna First-Wojtkowska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Parafrazując klasyk polskiego kina, przy Myśliwieckiej narodziła się nowa świecka tradycja. Narodziła się w tym tygodniu i bardzo mi się podoba. Zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu muzycznej oprawy tych porannych spotkań w Trójce. I zbieramy propozycje utworów do zagrania i jeden wybieramy i zazwyczaj przed godziną siódmą taki utwór na antenie emitujemy. No wiadomo, subiektywnie podejmowana jest ta decyzja, ale proszę mnie jakoś przekonać. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu i tam proszę zgłaszać propozycje, ale wybierzmy sobie jakiś temat. Zaglądam do kartki z kalendarza. Jakie my dzisiaj mamy dni? Mamy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. No, tu byłoby trudno, ale mamy też Światowy Dzień Żółwia. O, proszę. Ten dzień ma na celu uświadomienie konieczności ochrony wszystkich gatunków żółwi, ale może być też inspiracją. W Światowym Dniu Żółwia poproszę o propozycję utworów, takich, przy których można, mówiąc kolokwialnie, chillować, śpieszyć się powoli. Tylko nie smutnych, o smutnej tematyce, tylko takich pozytywnych, ale spokojnych. Na spokojny, przyjemny, czwartkowy poranek. 2 2 i 7 3 Na którym założyliśmy kłódkę, galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Ten bar, gdzie wylałem drinka na twą bluzkę, raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Wszystkie miejsca zostaną ze mną. Nie mogę ich wyrzucić jak zdjęć. Te wszystkie miejsca dzisiaj coś wlewną. To ty. Gdzie jesteś ty? Jednak zbiął drzewo skaleczone inicjałami, mówka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zbiął. Drzewo skaleczone inicjałami, mówka, na której wstydzę się powiedzieć co. Echa i plakaty w Trójce to o 6.20. Przegląd prasy. Szok, niedowierzanie i brutalna weryfikacja w finale piłkarskiej Ligi Europy. O tym dziś piszą nie tylko czysto sportowe portale, ale zaglądamy akurat na przegląd sportowy Onet. Atalanta Bergamo po koncertowym występie rozbiła w finale Ligi Europy w Dublinie Bayer Leverkusen aż 3-0. W ten sposób dobiegła końca fenomenalna seria aptekarzy. Licznik podopiecznych Ciabiego Alonso zatrzymał się na 51 meczach bez porażki. No i skończyło się rumakowanie, czyli Bayer Neverlusen. Będziemy mówić o tym zespole tylko w kontekście krajowego podwórka i mistrzostwa Bundesligi. Oto wywalczyli bez porażki. Wczoraj nie udało się odrobić strat w końcówce, jak to Bayer miał w tym sezonie w zwyczaju. Bohaterem wieczoru był Ademola Lukman, który w imponującym stylu skompletował hat-tricka. Osobiście widziałem w szczególe drugiego gola. No stadiony świata naprawdę. A ekipę z Bergamo w sierpniu będzie można zobaczyć w finale Superpucharu Europy w Warszawie. Oczywiście rywala Atalanty. Na to sierpniowe spotkanie wyłoni finał Ligi Mistrzów. Przypomnę, 1 czerwca Real Madryt zmierzy się w nim z Borussią Dortmund. Zaglądamy do Polskiej Agencji Prasowej. 467 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień ulic i budynków odebrali strażacy w środę do godziny 20. Tak poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podał, że najwięcej zgłoszeń, 162, było na terenie województwa wielkopolskiego. Na terenie województwa małopolskiego były 52 zgłoszenia, kujawsko-pomorskiego 36, łódzkiego 35 i Świętokrzyskiego 32. I faktycznie te zgłoszenia pokrywają się z burzami, które były obecne tam, gdzie obowiązywały wczoraj alerty IMGW drugiego stopnia. No i dziś takie alerty także się pojawiły. Na stronie IMGW między innymi można je zobaczyć. Wschodnia Polska zagrożona, szczególnie w drugim stopniu Mazowsze, Kielecczyzna, Małopolska i Podkarpacie. Także proszę uważać na siebie i bliskich. I na dobytek także, a o kwestii zabezpieczenia dobytku, ruchomości i nieruchomości powiemy w Trójce około godziny 6:40. I jeszcze ciekawostka ze świata sportu połączonego ze światem zabawek. Barbie uhonorowało Polkę. Nasza biegaczka została wzorem dla nowej lalki. Jak państwo myślą, o kogo chodzi? Odpowiedź na portalu Spiders Web. Ewa Swoboda pochwaliła się na Instagramie wyjątkową współpracą. Firma Barbie postanowiła stworzyć lalkę, która została zainspirowana polską lekkoatletką. Swoboda została wyróżniona tytułem Barbie Role Model. Firma Barbie od jakiegoś czasu wyróżnia historię i postawy wyjątkowe kobiet, tak by inspirować dziewczynki do wiary w to, że niemożliwe nie istnieje, a w przyszłości mogą robić to, co tylko zechcą. W przeszłości tytuł Barbie Role Model otrzymały m.in. Anita Włodarczyk, skateboardzistka Sky Brown czy tenisistka Naomi Osaka. A z okazji 65. rocznicy powstania Barbie firma Mattel uhonorowała 9 sportsmenek tytułem Barbie Role Model. To było właśnie teraz i obok tenisistki Venus Williams, piłkarki Christine Sinclair, piłkarki Mary Fowler, bokserki Estelle Moseli, gimnastyczek Aleksy Moreno i Rebeki Andrade, atletki Suzanny Rodriguez i pływaczki Federiki Pellegrini. Znalazła się w tym gronie również polska sprinterka Ewa Swoboda. Przedstawiam wam lalkę Barbie Ewę Swobodę, napisała w mediach społecznościowych halowa wicemistrzyni świata z tego roku. No i pochwaliła się zdjęciem z lalką. Oczywiście ta Barbie ma tatuaże i sportowy strój. Odsyłam na Instagrama Ewy Swobody w celu przekonania się na własne oczy. Ogłoszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny taki. O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A zabawki ogrodowe z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A o tej porze skrót serwisu Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Szef MSZ Radosław Sikorski zadeklarował, że Polska uznaje państwowość Palestyny od kilkudziesięciu lat. Nawiązał również do niedawnego głosowania w sprawie rezolucji ONZ stwierdzającej, że Palestyna kwalifikuje się do członkostwa w organizacji. Nie było to głosowanie przeciw Izraelowi, a za rozwiązaniem dwupaństwowym, podkreślił. Wczoraj Irlandia, Hiszpania i Norwegia ogłosiły, że uznają niepodległość państwa palestyńskiego. W odpowiedzi izraelski MSZ napisał na portalu X, że uznanie państwa palestyńskiego doprowadzi do wzrostu terroryzmu. W Meszhed w Iranie zostanie dziś pochowany prezydent Ebrahim Raisi, który zginął w niedzielę w katastrofie śmigłowca. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się we wtorek w mieście Tabriz. Następnie ciała ofiar katastrofy przewieziono do świętego miasta Qom, a potem do Teheranu. Ebrahim Raisi zostanie pochowany w swoim rodzinnym mieście. Dziś Światowy Dzień Żółwia. Żółwie to jedyne zwierzęta, które występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Zdecydowana większość żółwi zamieszkuje ciepłe i umiarkowane strefy oraz wyspy oceaniczne. Jedynym gatunkiem żółwi naturalnie występującym w Polsce jest żółw błotny. Jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową już od 1935 roku. Jest też wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia N, czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. Zasięg tego gatunku obejmował dawniej niemal całą Europę, ale jego występowanie zaczęło się gwałtownie kurczyć w wyniku zmian siedliskowych wywołanych działalnością człowieka. W środę było burzowo i dziś też będzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wielu powiatów we wschodniej Polsce. Szczególnie proszę uważać na Mazowszu, Kielecczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 16 stopni na północnym zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich przez 21 stopni w centrum do 26 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. 28 minut pozostało do godziny 7. Tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, a we wspomnianym Dniu Żółwia zapraszamy do proponowania utworów, przy których można spieszyć się powoli. Wychillować, mówiąc kolokwialnie. 2 dwójki i 7 trójek. sleep now under my skin. Make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Cztery minuty do godziny siódmej, audycja poranna, zapraszamy do trójki. Dziś w Międzynarodowym czy Światowym Dniu Żółwia szukamy utworu do dobrego rozpoczęcia dnia, ale w takim spokojnym, żółwim, może niektórzy powiedzieliby, tempie. Pojawiły się już propozycje od Państwa. Taki troszeczkę mrzawy dzień, poranek. Może Krystyna Prońko i Zbigniew Wodecki, Wspomnienie tych dni. Taka rozbiegówka. Pozdrawiam. No ja tutaj zaznaczyłem, że będzie subiektywnie i to jest piękny utwór, ale troszkę chyba jednak zbyt żółwi. Piosenka pod tytułem Summer Breeze zespołu Seals and Crofts. No i tu prawie zwycięstwo, naprawdę. Bardzo dziękuję za tę propozycję, ale no, uzasadnienie kolejnej zdecydowanie zwycięża. W nawiązaniu do Światowego Dnia Żółwia może udałoby się pana redaktora przekonać do zespołu The Turtles Happy Together. My, słuchacze, jesteśmy happy, że wy jesteście po tamtej stronie i mamy nadzieję, że wy, państwo redaktorzy, jesteście happy, że my jesteśmy po tej drugiej stronie. So let's be happy together. Ja jestem bardzo happy, a zagrają żółwie The Turtles. Happy together. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. To teraz w trójce dla państwa. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Zazwyczaj nie trzeba mnie dwa razy namawiać do zagrania Zbigniewa Wodeckiego, bo uwielbiam po prostu tę muzykę, ale myślę, że z The Turtles mieliśmy szansę nieco większą także na rozgonienie, choć na chwilę, deszczowych chmur. A teraz przenosimy się do Sopotu, gdzie trwa 11. Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przedstawiciele branży rozmawiają tam o sprawach istotnych dla naszego bezpieczeństwa, także w kontekście zmian klimatycznych, o których pewnych dowodów doświadczamy w Polsce w ostatnich dniach. W Sopocie jest też Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witamy z Sopotu. Ze mną Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy nad morzem, piękna pogoda, świeci słońce, ale to wszystko w ciągu jednej sekundy może się zmienić. Może przyjść grad, burza, nawałnica, gwałtowny wiatr. Jak w takiej sytuacji, w sytuacji takich niespodziewanych, nagłych zdarzeń atmosferycznych, chronić swój majątek? Przede wszystkim przestańmy bagatelizować pogodę i sprawdzajmy. Jest mnóstwo aplikacji, które służą do tego, żebyśmy wiedzieli, jaka pogoda nas danego dnia czeka, bo niestety pogoda dzisiaj jest dużo bardziej gwałtowna niż była jeszcze kilka lat temu, więc te zmiany rzeczywiście następują błyskawicznie, nagle mogą się pojawić chmury burzowe i duża nawałnica, która może niestety sprawić wiele strat. I teraz jak się zabezpieczyć? No jak już widzimy złą prognozę pogody albo w prognozie pogody jest informacja, że mogą pojawić się burze, one nie muszą się pojawić, mogą się pojawić. no to starajmy się też sami zabezpieczyć nasz majątek, czyli jak się da, to przeparkować auto na przykład spod starego drzewa albo posprzątać na tarasie takie rzeczy, które mogą pofrunąć i spowodować straty, pozamykać okna, jak wychodzimy z domu. To są najprostsze czynności, o których nie zapominajmy, bo to my jak najbardziej mamy wpływ na to, jak bardzo nam taka burza potem może dokuczyć. No i kolejna sprawa, nie zapominajmy o ubezpieczeniu, bo pewnych sytuacji nie da się uniknąć. Po prostu z ryzykiem się mierzymy coraz większym, zmiany klimatu sprawiają, że to ryzyko klimatyczne rzeczywiście będzie w najbliższych latach bardzo, bardzo istotne, bardzo gwałtowne, bardzo duże, więc ponieważ nie możemy wszystkiego uniknąć, stwórzmy sobie tak zwaną poduszkę finansową, czyli zabezpieczmy się na wypadek, gdy właśnie gwałtowna ulewa spowoduje podtopienia, zaleje nam parter domu, piwnicę. Stwórzmy sobie poduszkę, zabezpieczmy nasz samochód, gdybyśmy jednak no, nie byli w stanie go przeparkować, nie mieli możliwości i spadnie grat. To są takie sytuacje, w których ten nasz majątek jest chroniony przez dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne autokasko, więc już mamy polisę domową, mieszkaniową, autokasko. Pamiętajmy o tym, żeby dostosować sumy ubezpieczenia. To musi być realna pomoc, czyli realne ubezpieczenie. Ta suma musi odpowiadać wartości, która pozwoli nam odtworzyć nasz majątek, więc to są takie rzeczy, o których dzisiaj naprawdę warto pamiętać. Czy te zjawiska atmosferyczne są ujmowane w polisach podstawowych, czy jednak właśnie musimy rozszerzać to ubezpieczenie o te zjawiska? Jak do tej kwestii podchodzą ubezpieczyciele? One są jak najbardziej obecne w warunkach umów. Oczywiście to my decydujemy, jak się ubezpieczamy. Pamiętajmy, że w polisach mieszkaniowych mamy trzy elementy. Mury, które musimy ubezpieczyć w takiej wartości, żebyśmy mogli w podobnej kupić mieszkanie w danej okolicy. Sprawdźmy ceny nieruchomości w naszej okolicy. To jest dobra podpowiedź, na ile powinniśmy się ubezpieczyć. Może się zdarzyć taka katastrofa, pożar od piorunu, która sprawi, że cały nasz majątek po prostu zostanie zniszczony, więc to ubezpieczenie murów w odpowiedniej wartości jest bardzo ważne. Oczywiście pamiętajmy, że nie tylko mury. Przez lata gromadzimy różne rzeczy, sprzęty, wyposażamy te nasze domy, mieszkania. Są pewne elementy stałe, podłogi, szafki. Też je odpowiednio ubezpieczmy. No i oczywiście ubezpieczmy ruchomości. Gromadzimy rzeczy, mamy meble, mamy sprzęt, ale mamy też ubrania, które przecież wcale tanie nie są, więc zadbajmy o to, żebyśmy w sytuacji naprawdę dużej katastrofy nie zostali z niczym. Ostatnio nasz słuchacz zadzwonił i zapytał, czy może ubezpieczyć panel fotowoltaiczny właśnie od takich zjawisk atmosferycznych jak grad czy nawałnica. Jak najbardziej tak. Warto zawsze wszystko skonsultować z agentem, powiedzieć mu, mam dom taki i taki, na dachu są panele fotowoltaiczne, proszę mi doradzić, jaka powinna być tutaj najlepsza suma ubezpieczenia, najlepszy zakres ubezpieczenia, żeby odpowiednio chronić mój majątek. Pamiętajmy też panele fotowoltaiczne. To zawsze jest też zwiększone ryzyko pożaru, więc warto to wziąć pod uwagę i jak najbardziej tak. A Państwa doświadczenia? No te zwykle są dużo bardziej wymowne od zapewnień branży ubezpieczeniowej. Oczywiście zapraszamy do dyskusji także mailowo, zapraszamy do trojki@polskieradio.pl, no i tradycyjnie telefonicznie. Ola Dobieszewska czuwa, 2 2 7 3. Niemoc z instrumentalną aureolą w Trójce na 11 minut przed godziną 7. Ta tytułowa aureola niech będzie dla nas portalem do kolejnego tematu porannej audycji. Ważnego, choć może nawet kontrowersyjnego, no na pewno wywołującego dyskusję. Bo trwa w przestrzeni publicznej dyskusja dotycząca przyszłości religii w szkołach. Ministerstwo Edukacji chce, aby ocena z tego przedmiotu nie znajdowała się już na świadectwie, a żeby zajęcia były organizowane dla osób z kilku roczników jednocześnie. Zmiany krytykują katecheci. Tymczasem ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka podpisała już rozporządzenie, które mówi, że ocena z religii lub etyki jako przedmiotów nieobowiązkowych nie będzie wliczana do średniej na świadectwach. To element wyrównywania szans, mówi Piotr Otrębski, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, i dodaje, że trwają prace nad kolejnym rozporządzeniem. Trwają prace, konsultacje nad rozporządzeniem, które przewiduje możliwość, z akcentem na możliwość łączenia grup. Jeśli mamy grupę uczniów, uczennic uczęszczających na lekcje religii poniżej określonego progu, ten próg jeszcze ostatecznie zostanie wskazany, to wtedy dyrektor szkoły będzie miał możliwość łączenia takich grup, żeby usprawnić funkcjonowanie szkoły. Docelowo to nas zbliży do efektu jednozmianowości w szkołach. W skali całego kraju mamy blisko 80% uczniów uczęszczających na takie zajęcia, więc nie za bardzo widzę potrzeby takich zmian. Stąd też można spodziewać się, że jest to próba realizacji pewnych obietnic wcześniejszych i też podporządkowanie trybu tych lekcji swoim własnym upodobaniom. Doktor habilitowana Aneta Rajza-Hermajewska, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Planuje się chociażby zmniejszenie liczby godzin w taki sposób, żeby uczniowie byli połączeni. Do tej pory, jeśli było 7 uczniów, to tak naprawdę dla nich mogła być lekcja organizowana. Obecnie przewiduje się zwiększenie tych limitów nawet do 30 osób w klasie, więc każdy uczący się, czy też uczący innych dobrze wie, że to jest bardzo trudna sytuacja dla uczniów, zwłaszcza z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Co więcej, też te łączenia planowane miałyby być nie tylko pomiędzy klasami na jednym poziomie, ale też na przykład klasa pierwsza z klasą trzecią, ewentualnie klasa czwarta z szóstą. Jest totalnie klasy programowo różne. Czy potrzebna jest religia w szkole? Tak jak jest teraz, że można się wypisać, jest okej. Niektóre osoby potrzebują tego przedmiotu, niektóre nie. Ja osobiście nie chodzę. Ja jestem wierzącą osobą i gdyby religia była w szkole obowiązkowa, no to bym pewnie chodził, ale jeżeli nie jest, to nie zawsze przychodzę. Ja na przykład miałam religię, to religia była w szkole. Bardzo miło wspominam te zajęcia i ja uważam, że powinny być. Pomysł na ograniczenie lekcji religii jest dobrym pomysłem? Nie. Ja jestem katoliczką, więc dla mnie rozmowy na temat krzyża, zakazu wieszania gdziekolwiek, na temat zlikwidowania religii w szkołach, czy w ogóle religii, to dla mnie jest takie oburzające. Nie ma mowy o likwidacji religii w szkole, bo wiemy, w jakich ramach prawnych się poruszamy. Natomiast nie jest tajemnicą, że pani ministra Barbara Nowacka rozważa zmianę wymiaru godzinowego lekcji religii. No ja nie chodziłem nigdy. Ja nie chcę, nie, ja dziękuję. Uważam, że to własny wybór powinien być, czy się chce chodzić, czy nie. Ja nie chodzę na religię, więc przez 8 lat chodziłam i bardziej to było z przymusu, że to nie było dla mnie takie, że idę tam do religii, tylko że moi rodzice chcą. To nie była jakaś wiedza taka dla mnie użyteczna. Episkopat jest przeciwny, ponieważ to jest opinia jednostronna ministerstwa, że trzeba zmodyfikować sposób nauczania czy organizowanie. Rodzice takiego postulatu nie wysuwają. Co więcej, też rodziców się nie przewiduje jako strony, która by miała go zabrać. Rodzice jako osoby najbardziej zainteresowane powinny mieć głos doradczy, decydujący też w tych kwestiach, a tego niestety nie będzie. Ja uważam, że powinna być dostępna dla tych, którzy chcą chodzić. Jeżeli niektórzy rezygnują, no cóż, ich wybór. Dużo osób chodzi na religię? Nie, u mnie chodzę tylko ja i mój kolega. I mam przez to połączoną drugą klasę. No nie wiem, no. Ja myślę, że powinna być potrzebna. Żeby no chociaż trochę coś tam było. Nauka o wierze, no. Religia jak najbardziej powinna być, ale przy kościele, w salach katechetycznych, a ze szkoły raczej powinna zniknąć. Uważam, że religia jest w sumie potrzebna, bo uczymy się miłości do drugiej osoby. Jak słychać, zdania są podzielone. Trzeba pamiętać, że jak podkreśla rzecznik ministerstwa, nikt nie rozważa w tej chwili likwidacji lekcji religii w szkołach. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a inspiracją był też raport CBOS-u mówiący, że polskie społeczeństwo jednoznacznie się laicyzuje. O tym więcej w Trójce po 7:00, 7:00 za 6 minut. Popłyniemy do niej z klasykiem. Poczujmy się jak w 2012 roku. Na boiskach Polski i Ukrainy Euro, a w głośnikach Gotye i Kimbra. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could.